radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 431 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum. Aquest programa que arriba avui a l'edició 431, perdó, ui, i que amb tanta passió fem per a totes vosaltres. Em descompto, és normal. El primer amunt, que farem... Avall. Sí, si fa no fa. Però per què ha començat pel mig? És 431 i ha dit 314. Sí, la dislèxia ràpida. Sí, és així. Si us sembla bé, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. Avui som al Quartet de la Mort. El primer d'ells a ser presentat és el nostre reverendo Teclas. Què passa, Ricky? Quartet de la Mort. O de la Mort. Oh, que bonic. De la Mort. De la Mort, de la Mort. Molt bé, doncs estic superestimat. Molt bé, ja saps que sí, aquí, mogollón. Molt bé, molt bé. Moltes ganes aquí de ser el quarteto... indestructible del Pim Pam Pum i per un mes, amb temes arrànganos avui per parar un tren, com per variar, vaja. I tant que sí. A la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que tira temes arrànganos espaterrans, una biblioteca amb potes de la música combativa, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Pues mira, molt content una nit més d'estar tots vosaltres i de fer pues, un programa on posarem un munt de cançons que tenim moltes ganes de posar-les, que sembla que no, però cada setmana que venim tenim moltíssimes ganes de posar la música que portem. I tant. I rei, salut a totes. Molt bé. I també a la seva banda, un que no pot fallar mai, un que quan falla no ens agrada gens, un tiro fijo del Pim Pam Pum que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca en cada tema, zarrangano, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Hola, família. Doncs després d'un parell de setmanes de vacances o de descans, no sé com li vull dir, torno en aquest quarteto de l'amor, dedicat a Tonino Carotone. A Tonino Carotone, que deia, me cago en el amor. No? Sí, ho deia, sí. Aquí estem. Aquest li agrada molt en Marxo. Tenim un caratone. Sense deixar de dir, sense deixar-nos el tinter, que avui tenim també per aquí els estudis de Radio Trama, el Patxe. Hi ha hooligans per aquí. Sí, tenim els col·legues de la banda Patxe que ens venen a fer una visita, el Marc Palli, el Dani Castro. I més que hi ha por ahí, sí. que no es veuen. Sí, estan els Pallis per aquí, que condena. Més de dos pallis per metre quadrat és delicte, em sembla. Sí, és perill. Delicte no és perill. Però va al Suprem, sempre directe. Però estan separats, per... Hi ha una cadira sí, una no. Bé. Molt bé, doncs per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum, a part de música combativa, reivindicativa i alternativa, barregem també temàtiques polítiques i socials en els nostres continguts, i el primer sempre és el de la dedicatòria. I el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al podcast Key at the Woman's Front, espai radiofònic realitzat en anglès per dones internacionalistes des del cor de la revolució a Rojava. El món parla de Rojava, confederalisme democràtic, estil de vida ecològic, feminisme i coses més teòriques. A més, de tota la teoria, la pregunta és... Com és realment la vida a la revolució? Quins problemes ens enfrontem en el viatge per una vida lliure? Quines són les nostres dificultats enmig d'un procés revolucionari? Què aprenem de les joves i mares que teixeixen amb les seves mans el canvi de la societat? Juntes busquem respostes a aquestes preguntes. La revolució de Rojava és clarament una revolució internacionalista i femenina. Gràcies a això, s'han reunit dones joves i diverses de diferents llocs del món. Els seus diferents orígens ètnics, diferents socialitzacions, diferents experiències en el procés de politització personal i molt més les converteixen en un grup divers. Un grup que no sempre està d'acord, però sempre té molt a discutir. Però d'això es tracta la revolució, de donar sempre de la mateixa opinió, de no donar sempre la mateixa opinió i així crear canvis, oi? Sortir del sistema per entendre-ho millor, per sentir les altres possibilitats de viure, les altres possibilitats de veure. El podcast Kai at the Woman's Front va començar la seva emissió al novembre de l'any 2021. Porten 14 programes. Kai at the Woman's Front es pot escoltar a la seva web womansfront.com i també a l'Spotify. No deixeu de fer-ho. Des del Pim Pam Pum, tota la nostra solidaritat i ja us anunciem que aquesta casa, Radio Trama, inclourà aquest podcast a la seva graella ben aviat. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui, no podia ser d'una altra manera, fent costat a la revolució de Rojava, fent costat a les dones que s'ho estan currant i s'ho estan treballant allà, i llarga vida aquest Kai at the Woman's Front des del Pim Pam Pum. Bé, bueno, bona. Sí, la veritat és que ens va arribar mitjançant el Ferran de Resiliència, la info de l'existència. Bueno, que va estar dos o tres anys per sí, allí, no? Sí. No sé quant temps, però... Va fer bons vincles i fruit d'això, pues mira, pues aquesta col·laboració que farem amb aquest podcast des de Rojava i amb moltes ganes de posar-ho a la graella de Radio Trama, clar que sí. Anem a per la música? Fotem-li música. Vinga, va. Mireu, jo, que començo jo? Sí, sí, si vols, sí. Vinga, porto una cançó que segur que heu escoltat perquè ha corregut molt per les xarxes. És una cançó que no té autoria, crec. És una dona anònima que la canta i és una versió en idioma persa de la famosa Bella Ciao. Vale. I la va fer sense el seu hijab i tal, està en vídeo, la podeu veure, en commemoració per l'activista Mahsa Amini, aquesta noia de 20 o 22 anys que va ser detinguda per la policia, com es diu, la policia de la moral, de la moral. Sí. I va ser torturada i finalment assassinada, i en memòria d'aquesta activista i moltes altres, perquè allí no paren i la repressió és extensa, doncs per totes elles, Bella Ciao en persa. Arranca el Pim Pam Pum. Sedoyemo bello ciao bello ciao bello ciao ciao ciao mi parim as khob ye shab mahto yeki mige ay adam ha ya hame ba ham ya hame tanha ma ke bidarim ta farda khake in gandam خیابونه خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تارو یا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا Sobeta, wow. Però contundent. Sí, sí, ben reconeixible Bella Ciao, en persa, una versió que no havia sonat encara al Pim Pam Pum, excel·lent la primera bala d'aquesta edició 431. Mestre Ricky. I a més trobo que és doble dedicatòria, no? Com perquè és el Bella Ciao que a més el diumenge va guanyar l'extrema dreta a Itàlia, també trobo que és un bon homenatge. La senyora Meloni. Que vaya tela amb aquesta senyora, des de molt joveneta que ja apuntava de maneres, Sí, tardor sí, calenta. De fet era la hereva, o sigui, ella al principi estava en un partit que era el partit hereu de Mussolini. De Mussolini, sí, sí. Sí. Estarem atentes a tot això, la veritat, segur que anem parlant. Al final el feixisme no se'l discuteix, se'l combat. I ara ens anem a Estudisme, que també portes una cançó així sí, relacionada també una mica amb la dedicatòria. Sí, sí, sí. Ja veureu, també és d'origen kurd perquè és Aynur Dogan, cantant instrumentista kurda, que va néixer el 1975 a Semizgesek, un poble petit de muntanya a la província de Tunceli, i va fugir a Istanbul el 1992. Aynur fusiona la música popular kurda tradicional amb una sensibilitat contemporània, influenciada per la música occidental. Us portem un tema que traduït vol dir nena kurda, i és una cançó prohibida el 2005 pel govern turc per encoratjar les dones a anar-se'n a la batalla. Per a totes vosaltres, què sé kurdan? Era en Urdogan i aquest temazo Kesi Kurdan, bueno, amb això era una cançó prohibida el 2005 pel govern turc per encoratjar les dones per anar-se'n a la batalla. Què us ha semblat? Ritmes aràbics, eh? Sí, avui? Totalment. Per començar, tot i que la primera era Berachao, la veu ja denotava pues, que són d'aquesta banda del món i aquesta també. La aquesta és que... era la veu i la sí. manera de cantar i la música. Sí la lletra no ho sabem, almenys jo no sé copsar el que deia, però realment si van prohibir la cançó i tot és que seria punyent. Sí. Bueno, i molt guai perquè són ritmes que sonen molt poc aquí, sí. realment, no? Mm. Que és interessant també entrar en altres ritmes del món. No? Sí. Des de fora els païs estaven ballant a tort i a dret, això també s'ha de dir. Estaven fent danses curdes, no? Sí, estaven fent maldades. Molt bé, doncs què, seguim més endavant? Seguim. Mireu, us porto una cançó d'un recopilatori que han fet les companyes del sello Dale Aborigen de Xile, que es diu Destruyendo el Módulo volumen 1. La cançó que us porto és un recopilatori que han fet de molts grups de música, que és per treure pasta per preses, i jo us porto a Kidi 69 amb un tema que es diu Pronta Libertat, i us llegeixo una mica de què va aquest recopilatori, que diu així: La música es nuestra arma solidaria, un puñal que cargamos a diario, un grito de amor y odio que entendemos como un acto de agitación, latente y necesario, incendiario y autónomo. Muchas hermanas en prisión de todas las generaciones están arriesgando largas condenas tras las rejas, por pasar a la ofensiva, por repletar las calles de fuego, por defender la tierra, por enfrentar salvajemente a la policía y su maquinaria represiva o simplemente por no encajar en lo permitido por las instituciones y su moral. Anarquistas, subversivas, mapuche, disidencias, menores en el Sename, presas de la revuelta, animales y naturaleza, toda nuestra solidaridad con ustedes. Hemos reunido en este disco una variedad de proyectos que desde sus distintos estilos y perspectivas forman parte de esta compilación musical. MCs, DJs, beatmakers, ilustradores y afinidades dan vida a Destruyendo el Módulo, que busca ser un aporte en las redes solidarias con las presas. Todo lo recaudado en las ventas de este disco es en apoyo directo a nuestras hermanas secuestradas, hasta que caigan muros de mazmorras y ciudades, siempre libres y rebeldes. I això és la intro d'aquest Destruyendo el Módulo volumen 1. Quina guapada de projecte. Avui us porto la primera cançó, però ja anirem desgranant tot aquest disc. M'agrada l'actitud perquè fas el primer volum i ja l'anomenes volumen 1. Sí. Volem dir que després vindrà, com a mínim vindrà el 2. Sí, i l'estarem esperant. I tant. Doncs això, comencem aquest Desmontando el Módulo volumen 1 amb Kiddy69. Acordemos a los muertos de la calle lamentar, el pollito cuando sea el que vayan a parar. Por ustedes, compañera, jamás nunca bajar. Levantan para los míos y muy pronta libertad. Somos antisociales de menores en la calle corriendo la policía. Cuidado pa' donde vira libertad, mis compañeras y compañeros que están canas. Vamos a ir al objetivo, al paco, quemarle la cara. Los bombazos, la benzina y también la adrenalina. Me acompañan en la calle peleando como una niña. El robarle a los cuicos igual es posicionarte ante el estúpido sistema y ante puto gobernante. No me voy a quedar sentada esperando la llegada del día de su partida, del día de su bajada. Prefiero ir en busca de ellos, sabotear su autoridad, pasármelos por donde quiera para exigir mi libertad. Así que a la calma, ese día pronto llegará. Lo destruiremos todo, todo vamos a destrozar. Vamos a comenzar de cero, toda el agua va a cambiar. Abriremos todas las rejas, bajo las vamos a tirar. Paco muerto, te veo ahí tirado en el cemento. Me habla y de violencia que hay del parlamento. Son puros guanes, gire, chupa pico del sistema. Se aprovechan de la gente y la sobornan con ideas. Si lo ayuda y en campaña, obviamente ahí te apañan. Después se olvidan de vos. Hay que ver el callejón igual de oscuro. La calle queda igual pa' la cagada. Hay más hoyos que verea, hay más pasta que humildad. Pero yo soy la violenta, esa niña que atenta contra toda su autoridad. Y lo deja pa' la cagada. Sé que me quiere entrar las rejas, pero no lo va a lograr. Si eso algún día a mí me pasa, igual vamos a luchar. La idea más que una palabra y hasta más que una acción. La wea te libera mente y te ayuda de verdad. El psicólogo no me salvó, tampoco fue ningún libro. Fueron cese del liceo, son mi letra y mi amigo. La calle tan mala, tenía acá todo tirado. Es wea mira pa'l lado y tanto empatillado. Pa' salir a realidad de alguna u otra manera. Por la chucha me da rabia, quiero matar a Piñera y a su piño de weones que controlan la nación. Con los fierros ilegales vamos a cumplir la misión. Le haremos correr bala, ellos tienen que cobrar. No se la llevan nada de gratis, no se la llevan pelá. Recordemos a los muertos de la calle y la mental. El pollito pa' donde sea es que vayan a parar. Por ustedes, compañera, jamás nunca va a bajar. Levantan para lo mío y muy pronta libertad. Y muy pronta libertad, y muy pronta libertad. El paquito con la llama es que vamos a reventar. Y muy pronta libertad, y muy pronta libertad. Un besito para el cielo, compadre y por ti va. Lletres punyents contra la presó. Que ràpid cantava, no? Com una metralleta de paraules. Sí. Molt bé. Sí, sí. Des de casa, si ho podeu escoltar, té molt bona lletra. Sí, sí. Que guai. Ben bona la proposta del mestre Manolaken, la seva primera bala. Doncs sí, ara, abans de seguir, us volem anunciar la jornada solidària amb 8.000 motius, la campanya feminista i antirepressiva de les companyes de Sant Cugat, que serà aquest dissabte 15 d'octubre a la presó La Model de Barna, que és al carrer Entença número 155, d'11 del matí a 1 de la matinada, i allà hi trobareu exposicions, paradetes d'artistes i diferents col·lectius. Espai infantil amb que encoratja, la taula rodona passat, present i futur de la repressió a les dones, vermut musical i dinar popular, visita guiada per l'antiga presó, taller antirepressiu, presentació del documental del cas 8.000 motius, acte polític en parlaments i molts concerts solidaris. No hi falteu, penya. Jo per elles, elles per mi. Que fort, La Model té un munt de vida, eh? Al final, és que... Abans també, però jo crec que ara és com molt més constructiva. I no pas com abans de fer en servir. És un altre rotllo, clarament. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest cartell que volíem donar, que no ens podia passar, ara és el torn del mestre Pou, que acaba aquesta primera ronda. Amb què, bonic? Doncs posarem un altre cop una banda que ja havíem posat un cop, que són els Doomscroll. Doomscroll és el que es denomina... Sabeu d'això dels mòbils, que vas tirant avall, sí. Aquest moviment així, frum. I que això crea un vici, i la gent està superenganxada, sobretot gent molt jove i no tan jove també. I que al final és una manera de fer que no pares a mirar el que està passant per allà. Simplement tires, i estàs com buscant un vici que no existeix i que no et sacies mai. I et pots passar hores, i al final acaba sent una malaltia. Sí. I crec que... Una addicció. Crec que li han posat Doomscroll, de fet, a la malaltia així en anglès, perquè han de posar nom a tot i aquestes coses. Bueno, posar noms està bé, però que siguin noms en anglès jo pues, estic una mica en contra, perquè aquí pues, podem crear també noms, no passa res. Bueno, això és un altre tema. Però doncs aquest grup es diu Doomscroll, així que són prou nous. Però és una banda que ja havia sonat aquí. Sí, a mi em sonaven. Sí, que són així folk d'Amèrica. I ja veureu que són bastant interessants. Són d'aquests que toquen... sabeu el washboard? Aquest instrument que és... El que es fa servir per netejar la roba, sí. Pues, és allò que toca en rascat i va... De fusta. Sí, sí, pues, i es nota molt ràpid que és aquest tipus de folk que té aquest instrument i que de seguida és característic. Doncs us deixarem amb una cançó que es diu Immoral Compass, compàs immoral, i ja veureu com foten xitxa de la bona. Som-hi! I can't believe my eyes. ja ens ha posat les piles el mestre Pou. Doncs sí, d'Amèrica, que estàvem comentant fora micro. Folky Yankee. A l'altra banda de la Igüeta. Què us ha semblat això, Apaches? Ajustar. Pues la veritat és que portaven un ritme folk d'allò més xulo. Per ser primera hi anaven... T'ha molat que ha començat fotent un crit, eh? Sí, bueno. Tanc a tanc. Bueno, declaració d'intencions del mestre Pou. Si aquesta era la primera... Molt guapo el crit també, diu el Castro. I sí que és veritat el que comentava el Pau, no? que es nota molt aquest instrument sí. que toquen així, que no sé com es diu. Però sí, el de netejar, aquest. Sí. Molt xula aquesta primera peça que s'ha marcat el mestre Pou per acabar la primera ronda del Pim Pam Pum. Anem a una més, no? Vinga, jo us porto ritmes càlids, així bon rotllo i tal. Porto un homònim, el primer homònim de la vetllada. Són els Cuca P and the Boom Boom Fighters. Són de per aquí, tot i que el nom sembla que és de per allà, però no, són de per aquí. No sé si s'accepta que Boom Boom sigui homònim, eh? No. L'homònim no ve per aquí, el pum pum. Vale. Ve perquè això està extret d'un disc que ha sortit, em sembla, fa poc, d'aquest 2022, que es diu Bon Jan, i la cançó d'aquesta tropa també es diu així. Ei. Bon Jan. Vosaltres us sonen Apache, els Cucapé i Bum Bum Fighters? Sí, bueno, un montón. Vaya gusanos de Miami. Vinga, va, a veure què us semblen. Sabi. Bon Jan, diu que sóc foll i massa bon Jan. El que realment vol és un real Batman. Que li portin euros, dòlars and pound. Bon Jan, diu que sóc foll i massa bon Jan. Deixen entrar a la sala, somia en comprar propietat a la meva mare. I és que el sofà no faràs gota de plata. 3, 2, 1, ja és dintre la saca. Ei, nai, et fa més fora que no et mata. Segueixo passant fred ben aviat de matinada. No, pagar l'hora 4 sí que no té perdó. Lloguers pels núvols innocents a la presó. La meva maquileva en bombo me feia el seu so. A 60 graus i 5 tones de pressió. Arriba a final de mes un mèrit de debò. Es cuiden les butxaques i no renta ni amb sabó. Eto, teto, llut, va néixer campió. Bon Jan, diu que sóc foll i massa bon Jan. El que realment vol és un real Batman. Que li portin euros, dòlars and pound. Bon Jan, diu que sóc foll i massa bon Jan. El que realment vol és un real Batman. Que li portin euros, dòlars and pound. Pom-poms, cart i tot explota. Brrrr, conxat el sistema a la boca. Rictactant, pom-poms, cart i tot explota. Brrrr, conxat el sistema a la boca. Nens, nenes, senyors i senyores, ens cuiden aigua de la cantimplora. Homes, dones, fauna, flora. No jugues al joc, pim-pam, et fan fora. No cobres extras i t'hi fan anar més d'hora. Ja no es recorda que tots venim d'una cova. Quan veig el panorama, a la panxa se'm fa bola. La primera gota mai es sua sola o a mi pri. Money me a free, one do you, hey, y'all, well, if I meet this me a free, chopper style, big boss, the money me a free, every y'all, and boy, one do business like we, one be free, big boss, the money me a free, one do you, hey, y'all, well, if I business me a free, chopper style, business me a free, every y'all, and boy, one do business like Bon Jan, you can so call you, massa Bon Jan, el que realment vol és un real Batman, que li portin euros, dòlars, and pound, yeah, Bon Jan, you can so call you, massa Bon Jan. Oh yeah! Bona ballaruca també, eh? Sí, sí, sí, les lletres guapes també. Així sonaven una mica... A mi em recorden una mica els Pirats o... Sí, sí, sí, sí, regam-ho fin, no? Sí. Una miqueta de mestissatge. Això, però la veueta aquesta... Sí. Sí, era entre Pirats i aquells... Com es deien aquells andalusos, els raperos aquells colgaos? Los Frac. Los de que vuelva la URSS. Sí, sí, Frac. Sí. La Federación de raperos atípicos de Cádiz. Ahí. A eso. Molt bé, doncs fantàstica també aquesta, aquesta cançonassa. La veritat és que mentre sonen les cançons estem parlant amb els Apache, però de fons sonen i sonen ben guapes, bons, bons ritmes caribenys, els que ara s'ha tirat el mestre Tecles, i jo li seguiré una miqueta la pista, si em permeteu. Mm-hmm. Vinga. Mireu, arriba amb Volvora, que és una banda de Tierra Estella, a Nafarroa, formada el 2009. Fan ska fusion i són el Coldo a la guitarra, Urko al baix i a la veu, Iker a la trompeta, Egoi a la guitarra i a l'altra veu, i David a la bataca. Des del seu últim treball, Vicisioa, que van treure aquest mateix 2022, us porto un tema que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no hi és li dedico un tema i li envio un fort petonet. Us deixem amb aquesta perla que s'anomena Corrica, Ballaruca al pim pam pum, més Ballaruca. melòdica. Espectacular temazo dels Volvora amb aquest rock and roll ska i aquest temazo corrica des del Pim Pam Pum dedicada per la Noe. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, clar que sí. Sabeu què vol dir tipitapa? És poc a poc. Poc a poc, eh? Ah, sí. Ah. Mica en mica. De mica en mica, exacte. Mica en mica. Doncs la veritat és que m'evoca, la corrica m'evoca alguna vegada que he estat amb la Noe a Iruña, amb l'Ander Itxaso també. Doncs de corrica i... Vas participar en una? Vaig anar a l'acte final. Ah, vale. Va ser molt xulo. Però no vas córrer, no vas fer els quilòmetres. No, en realitat no. Però... Va anar només allà. Vaig anar com a usuari d'anar a veure... Usuari. Usuari de corrica, més que corredor, no? Sí, no, perquè tampoc no era... Era al final i sí que arribàvem, però no, tampoc... No és allò que t'hi... No és que no t'hi vulguis ficar, sinó que... T'has d'apuntar amb antelació, també. T'has d'apuntar amb antelació i has de ser... Has d'estar involucrat, has de... Bueno, no sé. O no, eh? I qualsevol pot fer-ho. Ah, però com que tens amics sí, que són de Lleida, potser sí. Te van convidar i van comptar amb tu per fer algun quilòmetre o alguna cosa. No va ser el cas, però va ser molt guapo tota l'experiència que vam viure veient la corrica allà. Bueno, i jo crec que hem ficat diverses cançons sobre la corrica perquè sí. Normalment treuen algun tema així, diversos grups, no? De parlar, treuen cançons... Any. Pràcticament cada any hi ha un tema important sobre la corrica d'aquell any, la corrica 2021, i ho fa un grup. Com el Topagunea, i sí. Això que també treuen cançó. Sí, exactament, Riqui. Molt bé, doncs, després d'aquesta ballaruca dels Volvora, seguim amb més música combativa, ara de la mà del Manol Aken. Què portes? Doncs sí, canviem una mica d'estil, us porto als Esguince Cerebral, amb dos setes, sí, canviarem Esguince i Cerebral. Sí. Us porto de l'àlbum l'únic... que van treure, que es diu Cantando Mal, del 2016. Bé. Us porto el segon tema, que es diu Bici Bomba, i des d'aquí envio, si m'escolta, una forta abraçada al Davi, un dels cantants que hem estat fent vi junts aquest any. I això, Cantando... O sigui, Esguince Cerebral és una banda de punk còmic i festiu de Barna, que recorda una mica les lletres a, bueno, com a Lendakaris Muertos, aquest estil així com... Sàtires. Sí. Sí. I si escolteu la lletra, pues ja sabreu de què parlo. Som-hi. Utiliza biodiesel Bé, Manolo, bé. Bé, no? Era una mica l'Lendakaris. Sí, sí, la veritat és que molt, i a més has dit, quan soni ja sabrà de què va la cançó, i evidentment no deixava un àpice de duda. Molt bé. Es veu que el Davi, aquest que jo conec, que és dels que canta, abans de fer el grup, durant molts anys tenia al cap que ell volia fer un grup de punk que es digués Esquince Cerebral. I es veu que no va parar fins que ho va aconseguir. Ho tenia al cap de temps abans, eh? Sí, sí. Ja ves. I ho aconseguim. Sí, sí, i sona guai, perquè a més abans fora de micro comentaven que la gravació estava prou ben feta i sí, molt satírics, molt àcids, com deia el Ricky, i molt guapa, un temazo aquest Bici Bomba. Esguince Cerebral, eh? Esguince Cerebral, tot en setes. Ho tenim ahí per no perdre'ns un. M'agraden. Els noms aquests que llegeixes el nom i ja saps el que et trobaràs. Però on van? Com Càncer de Sida, sí. I grups així que dius... Escroto Roto. Exacte. Cartón de Vino. Molt bé, doncs... Ara, què? Anava a presentar un altre cartell d'aquests que tenim entre cançonetes. També us volem recomanar l'acte pel 30 aniversari de l'assassinat a mans d'un policia de Pedro Álvarez. Serà el dissabte 15 d'octubre a partir de les 2 de la tarda a la plaça Pedro Álvarez de l'Hospitalet de Llobregat. Faran dinar popular, teatre amb la companyia Villena, ho he juntat les dues coses, companyilla, no sé com ho he dit, i concerts, un munt de concerts. Amb punt i a part, parin les rotatives, perquè amb Mateòlica, que torna als escenaris... Està esmolant les eines. Mare meva, ja ha penjat una foto allà, això esmolant, que ja comença a repartir. Sí, sí. Bueno, hi haurà més gent, hi haurà Opus Pain, a Mobilet, a l'Autista Punk, la K i la B, Jo Solana, Juanito Piquete, Quique Ubieto, Último Recurso, wow. Dilema, Cutres, Cercedilla, Companyas... Brote, Camalix Quartet, Tus Vecinos, Animal Farm, grande, i NSN Tito. Aquest és un acte ineludible. Totalment. Ineludible, tothom cap allà, tothom cap a l'hospi. Anem Tirania. A veure el Mateo i companyia. Així que el Mateo està preparant coses, eh? No sé si és preparant coses o... Ell sempre està molt involucrat amb tota la campanya de la plataforma Pedro Álvarez i jo crec que és perquè no, això no ho deixa. No sé si més enllà d'això després ell, ojalà que sí. Però bueno, si més no, estarà en directe per tota la penya amb Mateo, amb el seu show, i segur que com sempre serà genial. Molt bé, molt bé. Jo estava segur que el Mateo era temporal, sí, o circumstancial, sí, lo seu, i que com el Rinconet, que també va plegar però després... un dia fa un bolo aquí, un dia fa un bolo allà... Potser no amb la mateixa regularitat que abans, però deixar-ho del tot és complicat quan s'està en bo. És impossible. Com els inadaptats, que ho van deixant cada 3 anys, no? Ho van deixant i millor que no ho deixin. Sí, però crec que no és ben bé el mateix, eh? No seria el mateix. No seria el mateix. Que va anar per una altra cosa. Ja, sí. Molt bé, pues després d'aquest cartellàs de l'aniversari, del 30è aniversari de l'assassinat de Pedro Álvarez, anem a més música combativa. Ara és el torn del Mestre Pou. Sí, i em fa molta il·lusió posar aquesta cançó, perquè avui aquest matí m'he despertat i me l'havia passat ahir a les tantes de la nit a l'Héctor del Puncat Records, el company de Paura, que estan ja amb l'aigua ben calentona per treure el nou EP. Acabada de sortir del forn. Totalment. I avui han tret una nova cançó, que és l'avançament d'aquest EP que trauran. Yeah. N'has pillat el vol? Sí, sí, 100%, però perquè me l'ha enviat, més. O sigui, ha sigut... No ha sigut ben bé el vol. No, o sigui... ha sigut que me l'han aplastat a la cara. Li hem fet difu per xarxes, com ha de ser. Com ha de ser. No, i només despertar l'he escoltat i ha sigut, això avui directament al programa. No. Que et passin música que mola. El dijous ja, quan et despertes. És un repte. Si t'ho passen el divendres, dius... Ei, ara... poquito. Sí. No, i a més, Paura, la veritat és que, a part de fer bona merda, de que fan una música punk rock, melòdic, molt guapa, i es nota que també tenen recorregut a darrere i sucren un munt, a part tenen un missatge i una activitat i una currada darrere amb els 1000 projectes personals que estan tots ells, o la majoria d'ells, des d'aquí super enamoradíssims d'elles. almenys de la part meva, jo crec que la resta és compartit. Grup de referència, una de les millors bandes de punk rock dels Països Catalans, Paura, uns referents. I tant. Doncs res, us deixem amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta Paura, amb la cançó que es diu Temps o Vida. Enxufa-la! Ja fa temps que m'he deixat endur pel ritme feixuc. Tant de temps d'anar corrents que ja m'he oblidat de tot. Sento el pes al caminar i a la vegada no puc parar. Un amic un dia em va dir que el temps funciona així. Dies llargs que cremen anys i ja m'he plantat aquí. Paura, tremendo tema zarrangano del mestre Pau aquí al Pim Pam Pum, acabat de sortir del forn. Déu-n'hi-do, eh? Quines ganes, que acabem de treure... Sí. No ui, ara sí. Ara... quines ganes que acabem de treure tot el treball sencer, o almenys que ens... ara sí, que passin més cançons, és que volem més. I tant que sí. Volem més de Paura i de tantes bandes com hi ha el panorama de la música punk rock en català, però aquests sens dubte són un dels referents, com bé us dèiem, i després d'aquest temazo dels Paura seguim amb més música combativa. Continua aquesta edició 431, acaba aquesta segona ronda, no, comença aquesta tercera ronda, millor dit. Bé, anava a dir que arriba la tercera ronda, comencen les guitarretes, però bueno, això ja forma part de l'any passat van començar, em sembla que portem molt programa ja amb guitarretes, no? Sí, han sortit avui aviat, però bueno, mira, avui veníem amb una miqueta de ganes de recanrolear. Porto un tema zarrangano que el podria haver portat al mestre Pollastre, no perquè sigui despentinada, sinó perquè és una banda que a mi li agrada molt, són els Misèria i Companyia. Cert. Manda fetitxe pel Pollastre. Sí. És un extret d'un disc del 1989. Yeah. Ojo, que és abans dels 90, sí. Això. Bona anyada, dels 80. Bona anyada, el 89. Sí. Tu ets de per allí, no? El mestre Pau, que va fer anys, fa poquet. Sí. Felicitats, sí, sí, bonic. Gràcies. Ho tenia amagat, eh? Fins que no ha passat no ens ho ha dit el... Doncs del 1989 vam fer un disco que es deia així amb punts suspensius i en un dia, i en un mal dia, i porta una cançó que es diu Laietana Ska, i que com bé diu el nom és una punt carradeta, però amb aquests toques ska que es feien en aquella època dels 90, no? Ska cru. Molt característic, i us la deixo perquè la gaudiu. Atrallón. Ben bona. Com se les gastaven als anys finals dels 80, eh? Ah, sí, sí, clar que sí. Ja havíem dit bona anyada. És que sí, sí, molt sí, bo, sí. Molt bo. Bona anyada i tremendo temazarranga en el que s'ha tret el mestre de Tecles de la Xistera. Ben bona, ben guapa aquesta cançonassa. És que és misèria fa anys, però encara avui en dia estan en directe. Últimament els he vist en diversos cartells. Segueixen tocant, i tant. Van fer coses com separat, com només misèria, o van canviar de nom durant un temps, o van fer alguna cosa així, no? No t'ho sé, no els tinc... Però ara són com misèria i companyia. Jo he vist cartells amb misèria i companyia, ah, així, pues sí, amb totes les lletres i tots els... També podria ser que fos algun altre grup que es digués misèria. Vull dir, aquestes coses tampoc són descartables. Quan tributo. Si us aconsegueixo veure en directe, t'ho explico. Van de tributo. Clar, podria... És que vaig a dir una tonteria. Sí. Vinga. Podria dir uns que es diuen Misèria. Misèria. Misèria. Misèria et acompanyia. Metacompis, et acompis. Eso es. Bueno, compis, què, seguim amb més pim-pam-pum? Sí, jo crec que val més la pena que segueixis abans que comencem a parlar de quan va morir Jesús. Per això us ho deia. Això no està molt clar, eh? És un fregau... Per això precisament us ho deia, Manolo. bon fregat. Però ens ho deies com amb aquella... D'això, perquè ens hi fiquem al jardí. No. Estàvem entrant, eh? Jo m'estava callant perquè entès la secció, però que podem parlar de Jesús i la Verge Maria, el que vulguem, eh? Silisme vol secció. Donem-hi secció, va. Obrim la secció Punk i Dona. Mare meva, quina colla de bojos que tinc aquí al davant. Bueno, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Geraldine Pineda Romero, nascuda a Bogotà, Colòmbia, el 23 de març de 1996, de professió tècnica en maquillatge artístic i actualment estudiant d'administració d'empreses. La Geraldine és una dona tan ocupada que ni tan sols recorda quines són les seves aficions. No li queda temps per aficionar-se a res en concret. De manies en té una de ben curiosa. Li agrada comptar les finestres dels cotxes i les cases. Quant a l'activisme social, la Geraldine és vegetariana, especialment pel respecte i estima que sent pels animals. Tanmateix, no té cap ideologia en concret. La Geraldine té un caràcter tímid. És tan tímida que gairebé sempre sembla que és grollera o borde, però en realitat res d'això. És la timidesa que li fa ser com és. Pel que fa a les influències musicals, li agrada el rock, el metal i flipa amb bandes com Metallica, Pantera o Slipknot. La Geraldine ha participat com a baterista a les següents bandes: La Vieja Trampa, banda de punk rock, i Destino Propio, que fan hardcore. Quan li preguntem pels records del primer concert, no recorda el nom de l'esdeveniment, però sí recorda que les van nomenar millor nova banda en una de les categories. D'anècdotes, la Geraldine ens explica que va créixer en un entorn relacionat amb la música, ja que la seva família treballa i ve de músics i enginyers. I pel que fa als plans de futur, no en té. És una dona que viu i li agrada viure el present. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera, de La Vieja Trampa, banda de punk rock de Bogotà a Colòmbia, formada el 2011 amb la Geraldine, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a la bateria, la Joana i el Sebastián a les veus, el Johnny i el Jesús a les guitarres i el Luis al baix. Des del seu àlbum Reacciona, del 2019, us portem un temazo que porta com a títol Mis Amigos i sona així de bé! Pero si estoy con mis amigos, nada puede salir mal. Muchísimas gracias, Gerald. Muchísimas gracias, La Vieja Trampa. Muchísimas gracias a la gente de Bogotá, de Colombia, que nos ha escuchado. La verdad es que un placer haber podido compartir esta sección con todas vosotras, y un placer haber podido contribuir a dar visibilidad a este buen punk rock que hacéis desde Colombia, a la gente de Bogotá, a Geraldine y a La Vieja Trampa. Bueno, pues ahí ha quedado a mis amigos desde Colombia. Un temazo, la verdad es que muy guapa, muy guapa. Sí, sonaba a himne una mica, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, los coros muy bien posats y la verdad es que una cançó que a nosaltres, per nosaltres també és una mica leitmotiv, ¿no? Al final el pim pam pum som una colla d'amics pels quals ho donaríem tot i vamos a muerte, claro que sí. I tant. Clar que sí, a mis amigos, molt bé. Una altra secció més de Punkidona, i ja en van moltíssimes i més que en farem. Puf, 70 i pico, 78, ja. 78, sí. 78 crec que és aquesta. Bueno, ahí vamos, a part de 100. Molt bé, pues després d'aquest temazo arriba una altra de la mà del mestre Manolaken. Què portes, bonic? Doncs mireu, us porto un estil de música que no sé si ha sonat mai al pim pam pum i no sé si tornarà a sonar. És un estil que diuen que és tecno-punk rap. Tecno-punk rap, eh? Sí, això existeix, vale. Sí, ens anem de rave, no sé si heu anat mai a una rave, però... Alguna locura així hem fet algun cop, eh? Amb base, però... rotllo drum and bass... Però tecno-punk rap? Bueno, primer ho hauré d'escoltar. Sí, drum and bass, però aquesta és molt més tecno. Vale. És una banda que ho combina prou bé. Són els Shock. I no són els típics Shock que coneixem de Bilbo. No són el Shock amb dièresi, sinó que són Shock amb exclamació. Exclamació. Estan tan en Shock que han perdut la dièresi. Sí. No és la banda de la Miki Payano. No. I s'han anat encara més al nord, perquè són francesos, són de Rennes. I us porto un tema que es diu Jean-Marc Roullan, que és el nom d'un militant i fundador d'una organització armada francesa que es deia Acció Directa. Uh-huh. I després en parlem de què penseu de tot plegat. Som-hi. Roullan. Personne ne voit ce qu'il y a sous le réseau. Personne t'a rien demandé. danseurs de cœur. Ils nous miment l'égorgement et puis ils prennent un pas au prochain débordement. Il suffit pas d'être en main pour être du bord des misérables. Arrête des porcs aussi fondés que viscérales. Le chien vit plus la tête, pas de pas des conglomérats. Je vais finir par croire au conglomérat. En manif du Street Fighter 8, des conglomérats. La symphonie des casseurs est un son d'opéra. Mare meva, ens has deixat esturades amb aquest canvi de registre que has fet, mestre Manolaken. La veritat que sí, que era un bon canvi. Bueno, aquí, de rave, no? Sí, però sí, sí. A mi m'ha molat el rotllo. I no era el rotllo drum and bass com el que no. Comentava no, no, jo, no. És tecno-tecno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però m'ha molat perquè els vídeos em recordaven una mica aquests vídeos de la Moscú Death Brigade, surten tots allà en tribu dándolo todo, saps? Pues sí, aquests també surten a tots els vídeos, surten allà movent de penya, en coro, no? Sí, com a diferents llocs hiperraros, com a les catacumbes de París i coses d'aquestes. Però jo almenys em sembla estupendo que hi hagin confusions en aquest sentit de... no confusions, sinó com... tipus de fusions, no? Com Moscow Death Brigade, que tota aquesta gent realment estan mesclant... Aquells són una mica més street punk, més oieros, sí. Diré, guarros, diguem. Amb el sentit de... són guarros ha dit, tio? Sí, sí eh? Són guarretes, però musicalment m'estic referint, no? De que, oie, guarro, sinó... I són russos, no s'entraran mai del que diem. No, que molen un muntó, però realment també mola que ho facin amb altres tipus, doncs mira, aquests francesos que fusionin amb altres tipus de música electrònica. Jo trobo que és molt acertat. Sí, sí. És un gènere que no acostuma a passar pel pim-pam-pum, però que benvingut, clar que sí. Molt bé, i què? Què més tenim al tinter? Que l'Isma se'ns està ofegant fora de micro. Sí, me muero. Adeu. Molt bé, doncs posarem una cançó. Em toca a mi, oi? Et toca a tu. Sí. Doncs acabarem la tercera ronda amb una cançó d'un grup de Varna de fa bastants anys, que crec que van deixar el 2006 o així, de més hardcore tirant a crust, que són els Violent Headaches, que és... Mal de cap violent. Mal de cap violent, que el Manolo ja els va portar amb un estupendo recopilatori de Barcelona. Estupendo! Hardcore. Sí, és que és... Aquell el tinc en vinil. Ah, sí, Sí, uau. I ratllat, també em sembla, que com ha de ser. Com ha de ser, sí. I hi ha un munt de bandes impressionants. I d'aquesta banda que és Violent Headaches, que tenen una discografia completa d'aquestes que val la pena posar-te-les seguida, perquè són potser 45 minuts i hi ha 74 cançons o coses així. I això, que valen molt la pena. I posarem una de les cançons potser més tranquil·les que tenen. Estan trucant algú? Sí, hem dit alguna cosa que no es podia dir. Estan troleando, sí. Tenim aquí el sapatxe. El sapatxe donant-ho tot. Cauen els quintos com el dòlar. Els hi han posat el tecno aquest i s'han motivat una mica més del compte, diria jo. Què està passant? Sí, sí, han volcat la taula. Sí, ens han tirat bitllets falsos per sobre. L'Andreu està a punt de pujar sobre la taula i el Marc ja va amb el trident. Amb el trident? Amb el trident. Amb el trident. Amb el trident de dimoni. Amb el tricorni. Amb el tricorni. Hi ha un tricorni aquí al pim-pam-pum. Sí. Bueno, és d'aquests programes que s'entendrà moltíssim escoltat. Sí, serà allò que perfecte. Bueno, les que ens escolten sovint ja saben de què va això. Compartir és viure. Si us sembla, posarem una cançó de Violent Headaches. No t'ho fequis, si es va respirar. La cançó es diu War Fucking War, és a dir, guerra puta maleïda guerra. My name is Snort, Forrest Gump. I was no, in Vietnam, no more heroes, no more heat, no more madness. No more dollars, motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. I hate war, you hate war, hurry war, let's have war. I hate war, you hate war, hurry hit war. Let's a little war, motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. Motherfucker war. Gone. I was known in Vietnam. No more heroes, no more deeds, no more madness. World of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war, world of the war. I aquesta cançó, que m'he oblidat de dir-ho, la voldria dedicar a l'Òscar Rocabert, que és un escriptor de castellà que, a part d'escriure, penja bogeries literals a YouTube i va penjar aquesta cançó. I, de fet, té maquetes i coses de grups perduts de Cerdanyola i té coses molt interessants. Sí, eh? Sí, sí que ho... A més, el tio ho posa en un radiocaset d'aquests, un Lorito ben antic, ho posa allà a play, ho grava des de 2 quilòmetres que està al mig d'un búnquer de ple de llibres allà no sé què i no se sent res, però i et posa allà la maqueta d'un grup de Cerdanyola dels anys 90 i és un... Vale, bé. Gràcies. Bé per ahí. La veritat és que ens està tornant boja aquesta música que has posat, ens has tornat totalment boges, mestre Pou, tant a nosaltres com a la gent d'Apache que estan durant tot sí, aquí a la sala Apache... del costat. Hi ha com una festa paral·lela. Sí, a... Els hi ha donat com un atac epilèctic, crec, sí. Aquesta cançó. Per subalia. Estaven amb cadires sí. Per sobre del cap. Sí. Estava, bueno. Estaven sentant la cabeza. Però venien així de casa, no ens enganyem. Sí, literalment. Que algú... Literalment amb Jordi Sevillano. Entre bromes, això són bromes internes. Bromes, sí. I que no entendrà ningú. Bueno, som així. Mireu, és moment ara de convocar-vos a la manifestació L'Obrera es queda al barri. Dissabte 8 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Robert de Sabadell. L'Obrera no es toca, L'Obrera es queda. I després d'aquest últim cartell que teníem, també un acte indefallible, és el torn del mestre de Tecles que obre la quarta ronda. Amb què, bonic? Doncs amb els Nafra. Wow. Nafra. Bien. Bé, tiro fijo. Tu, Isma, em sembla que els has portat un parell de cops aquí al sí. Pim Pam Pum. I anava a dir que són de Lleida, són d'allí de la frontera, no? La Panadella és... Encara és Lleida, no? La Panadella? Diria que sí. Això et donem tota la responsabilitat sí, a tu. 100%. De Lleida ets tu, però jo diria Terres que... Terres de Ponent... És que jo sé que hi ha la boira, quan hi vas tirant cap a Barna i arribes a la Panadella, que vas pujant... I quan passes la Panadella, deixa d'haver boira. Boira gebradora. I llavors, jo ho considero com la frontera, no? Però que potser no és la frontera, potser està més cap aquí o més cap allà. Yeah. Però sí, bueno. Hi ha fronteres. Els Nafra que tenen bolo amb els Tenso, no? Hem vist, no? Al novembre, a la sala descomunal de Sants. 12 de novembre, a veure si ens trobem per allà. Bé. I la descomunal, últimament, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. La descomunal, bastant no descomunal. Mm-hmm. Jo vaig anar a veure un dels dies que feien el Punk Against Cancer. Uh-huh. Sí. Amb la família Fracàs, amb els Dalla, sí. Que abans han sonat, no? Sí, l'Out Crook, o com es digui, que en mai... L'Out Crook, o algo així, sí. L'Out Quick. Sí, un bolazo. Sí. Bueno, a veure, porto els Nafra, extret del seu disc del 2021, Seny i Rauxa, que... Seny no, però Rauxa sí, és el que tindríem per aquí a sobre la taula. Ara mateix, poc seny. I he triat un tema que es diu Parla per parlar, perquè també al final és el que acabem fent aquí. entre cançó i cançó. Sí. Al final ens lliura de tot les cançons, que són sempre d'una qualitat excelsa. Sort del play, aquest. Es fa mal per dins. meter. Com se lia aquí en un moment. Delirium Tremens, l'Andreu aquí, liando la parda. Clar que sí, maco. Ets la bomba en camiseta. Ets la muerte en camiseta. Bueno, temazarranga no per la vena, un mes del mestre Teclas. Clar que sí, els Nafra li foten bona canya. No nafrauden gens. Ni una. La veritat és que avui ens estem sortint amb una sèrie de bandes que... De per aquí moltes també. Sí, sí. Mireu, pues jo no són ben bé de per aquí, però sí que són col·legues, són Genderlex, que sé, uau, aquesta, home, sí. A més és que estan traient una merda molt guapa i molt nova i no podia no seria en aquesta edició. Aquests els van portar per primera vegada aquí el Pim Pam Pum, l'Eric, em sembla. Pot ser. Com una abraçada a l'Eric, que sí. No ho hem dit. No, els Genderlex, mira, jo diria que igual vaig ser jo. Oh, potser tu. Potser va ser Manolo que va... Genderlex. No em provoquis que ho busco, eh? Les Genderlex. Busca-ho. Segur que no has dit Haterlex? Les Genderlex. Haterlex. Tu sí que ets un Haterlex. Genderlex és una banda de queer punk, dique punk i punk bollero de Madrid, amb Roma a les veus, Clau a la guitarra i a les veus, Marto a l'altra guitarra, Jules al baix i Rebe, la nostra col·lega Rebe, que va passar per la secció punk i dona, a la bataca. Des del seu segon àlbum, Ruido Bollero, d'aquest 2022, del qual estan traient encara diferents cançons, es reapropien d'una paraula que ens identifica com a col·lectiu que s'autodefensa i es protegeix. Serem manada, serem al carrer. Amb totes vosaltres, Genderlex i el seu tema, Manada. Seremos manada, seremos la calle, Genderlex amb totes vosaltres i aquest temazo, manada, al pim pam pum en aquesta edició 431. Molt contentes d'haver-vos-la ofert, molt contentes de que l'hagueu escoltat i molt contentes d'haver-la pogut punxar. Ha millorat molt el so, no? Respecte a lo primer que havia escoltat. O és una sensació que tinc. És possible, no. Ja fa anys que roden, també seria lo lògic, però sí, o sigui que M'ha agradat com... I has trobat progressió positiva en el so i en... Sí, sí, sí, sí. Clar que sí, clar que sí. D'això es tracta, no? D'anar millorant treball rere treball, cançó rere cançó, i les Kennerlecks és una penya que fa molt de temps que estan a la música, que s'ho curren d'allò més, des de Madrid amb tota la ràbia americà i amb tot l'orgull d'haver-ho pogut posar aquí al Pim Pam Pum. Continua ara el mestre Manolaken amb un nou tema. Què ens portes, guapo? Doncs mira, abans de tirar el meu següent tema, farem una seccioneta de llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas. Mireu, en relació a com ha començat el programa, al marge de la dedicatòria que li hem fet a les companyes del podcast des de Rojava, també hem tirat algunes cançons. Bueno, el Ricky ha començat amb una cançó que era el Bella Ciao en persa, no? També per tot el que està passant a Iran aquestes últimes setmanes. I llavors pensava que era imprescindible portar-vos aquest llibre que us porto avui, que es diu Persepolis, que és una novel·la gràfica, per mi una novel·la gràfica de culte, diria, com, bueno, com totes aquestes tipus Notes al pie de Gaza o Maus, no? Aquestes novel·les gràfiques històriques. En aquesta ocasió parla Persepolis, parla de, bueno, d'aquella època del... en el 79, que va haver-hi la revolució iraniana, que va enderrocar el xa de Pèrsia i aquella dinastia, com es diu, aquella dinastia... És que em surt borbònica, no? Bueno, el rei d'allà, que era el xa, no? Que això, no? Com, o sigui, la monarquia persa. La monarquia persa, això, no em sortia la fucking monarquia. Això, no? El 79 va haver-hi un procés revolucionari a l'Iran arran de totes unes mobilitzacions que van enderrocar a la dinastia Pahlavi, que en aquell moment era el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que tenia el recolzament del Regne Unit i Estats Units, i que en aquell moment Iran, molt en una diferència de com és ara, era un país molt occidentalitzat, molt modern, per dir-ho d'alguna manera, no? En l'estètica, en com es vivia, no? També alhora amb una forta repressió, amb un govern molt, molt dur, no? del Shah. I aquesta revolució va significar la instauració de la República Islàmica, que actualment està vigent, i el líder de la revolució va ser l'ayatolà Khomeini, que va tenir el recolzament de diverses organitzacions d'esquerra islàmiques i que més tots els moviments estudiantils iranís, i tot això mentre ell estava a l'exili. Llavors, aquesta novel·la gràfica de la que us parlem avui està emmarcada dins d'aquest context històric. És l'autobiografia de Marjan Satrapi, que comença, bueno, és com ella amb 10 anys, que és una filla d'una família benestant de Teheran, de la capital de l'Iran, que viu tots els canvis que tenen lloc al seu voltant, des de l'obligatorietat de portar el vel i anar completament tapada fins a les matances en nom de la moral i la decència de tots els qui estiguessin en contra del règim. I gràcies a formar part d'una família progressista, la Marjan serà una adolescent cultivada i lluitadora que es veurà obligada a emigrar a Europa per protegir-se de la revolució i de la guerra contra l'Iraq, que en aquell moment també està molt marcada la revolució en aquell temps. I allà, bueno, les coses no li aniran tampoc tan bé. Bueno, o sigui, al final Persepolis, no sé si l'heu llegit o si heu vist la pel·lícula, perquè la novel·la es va publicar per primera vegada el 2000, després el 2009 va ser traduïda al castellà per Norma, que és aquesta editorial molt famosa que fa molts còmics, i després va ser traduïda al català també. I després, ara no recordo a quin any, van treure la pel·lícula, que és exactament igual que el còmic, que es caracteritza molt aquesta novel·la gràfica perquè té una il·lustració molt, amb una senzillesa molt, molt extrema, és en blanc i negre, no? Perquè dona molta importància al, al text, al, al context històric, i realment no hi ha molta informació de, bueno, d'aquesta època en concret de l'Iran. La pel·li el 2007. El 2007. Jo personalment he vist la pel·li i no he llegit la novel·la, tot i que estic presentant la novel·la gràfica, però realment val molt la pena les dues coses i ho trobava molt, molt important com, bueno, com per introduir una mica això, no? Com el context històric d'aquella època, de finals dels anys 70, perquè és un règim, la República Islàmica de l'Iran, que s'ha perpetuat fins llavors. Com us deia al principi, és una novel·la gràfica de culte, o sigui, us recomano a totes que la llegiu. Està, jo crec que a totes les biblioteques, que ara les biblioteques tenen bones seccions de novel·la gràfica, sí. Que si teniu un rato i us agrada la novel·la gràfica, li feu un cop d'ull, i si no, mireu la pel·li, que també està por ahí, és boníssima. I crec que fa entendre molt, pues, tot el que està passant ara, no? I com una mica s'està com desmembrant el règim ara d'alguna manera, no? I això, guai, Persepolis... Que guapo el que ens has comentat, mestre Manolo, que guapa aquesta proposta de llibres combatius una setmana més. La veritat que és superinteressant a nivell de novel·la gràfica, novel·la històrica gràfica, podríem dir, un referent, i molt, molt interessant, molt interessant. La veritat és que ho desconeixia jo almenys. Jo havia vist l'havia vist em sembla que en un cinefòrum, en algun centre social o algo així, la peli. Sí, tot i que crec que no la vaig poder acabar de veure perquè estava fent coses i això, però sí, era molt guapa. Sí, eh? Sí. Que guai. Molt bé. I m'ha agradat la comparació que has fet a l'inici amb lo de Maus, que és sobre el nazisme, no? Que també, bueno, l'estètica i la manera de presentar la història, no sé. Dos títols de referència, sí, podríem dir, no? Sí, sí, sí. Del gènere. Sí, a més, crec que el gènere de la novel·la gràfica és un gènere prou assumible per tothom, que t'entra la història d'una altra manera, no? Sí. Com en el cas de Persepolis, és molt, molt lleugera, no? I la Marjan té una manera de parlar, no? De viure dintre d'aquella novel·la gràfica com simpàtica, com agradable, no? Com, bueno, des de la visió d'una nena de 10 anys, com ho està veient tot, no? I bueno, en general jo és un gènere que recomano molt. Sí. Jo en sóc molt fan. I per acompanyar tot això us porto una banda que es diu, parlant abans de bandes que tenen noms així curiosos, us porto la banda que es diu Càncer S.A. Càncer S.A. Càncer amb K. Amb un tema que es diu Inconformitat, una banda de punk hardcore que he extret del canal que segueixo, que es diu Pluteras Rex, que allà trobes lo mejorcito per la quarta ronda. Està tot allà. I ahí va. Ahí va, quarta ronda. Aparteu les criatures. Yeah. els Càncer S.A. amb aquest tema que es diu inconformitat, com el que està passant allà a l'Iran i la inconformitat de totes aquestes dones que s'han cansat de tota aquesta policia de la moral. De la moral, tota aquesta porqueria. Mm-hmm. Molt bé, doncs la veritat és que abans ja ho hem dit, però excel·lent secció de llibres combatius i també excel·lent amenitzat amb aquest temazo. El mestre Manol Aken tirant una rere l'altra, la seva penúltima Mai deixa indiferent. I que llamina l'haurem de catar d'alguna manera. Eh? Sí, perquè cada dia que la porta és pel mateix. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del mestre Manol Aken, seguim amb més música combativa. És el torn del mestre Pou, que tanca ronda. Sí, ara? Hi ha problemes amb el cable de... Sí, aquest micro, sí. Bueno, ara. Ara se sent? No ho tocarem. Per tancar aquesta quarta ronda, no us ho creureu mai, però ens anirem a Xile. Sí! quarta ronda a Xile. Recurs recurrent. Posarem els Mirin Byte, que és una banda xilena impressionant de fastcore crust de per allà. Des d'un han fet molts splits amb moltes bandes i aquest és three-way split, és a dir, amb tres bandes, perquè ja han fet splits de 5 i coses així, una barbaritat. Split a tres bandes. Exacte. I aquest és juntament amb IT, Mirin Bright, que són elles mateixes, i Quiet Fear, que és por silenciosa. I rei, i us deixarem amb aquesta cançó que és bastant heavy, perquè va bastant a cuello. És, si no coneixes l'split aquest, et pensaries que és una I, però realment és el número 1, perquè és amb romà, amb números romans, diguem, i hi ha bona una 1, 2, 3. Bona observació, perquè jo quan vaig veure el títol, no sabia si era I de jo, clar. O era un 1, o què? Clar, doncs és un 1. I rei, i us deixarem a Mirin Bright, i aquesta, ells es defineixen com la quotidianitat com sofrimiento no immediato, sinó lento i progressivo, i la microguerra avalada, la quietud, és una lucha perdida. Que dramàtic. Toma ja. Kanyuki. Ara diuen algo? Sí, han posat com la ràdio, així de fons, la tele. Per relaxar-se una mica, no? Després de... Exacte. Collons, quina quarta ronda, Pau? Molt bé. No, són molt interessants, aquestes. La veritat és que Mirin Bright... I els altres dos de l'Split també són aquest rotllo així? Sí, no... no clar, molt diferent tampoc no seran, si fan un Split compartit, no? Sí, clar, sí. No serà un cantautor l'altre. I que també estaria superbé. Oh, ens han deixat sols, podem posar-nos a jardins molt profuns. Seria bastant, o sigui, eclèptic com a disc, però no com a cançó, com a disc. Eclepticisme fort, ja. En plan, cúmbia, això, i... no sé. O la cançó que has posat abans de techno, punk i rap, doncs ho barreges tot amb un split, amb coses que no tinc res a veure. Una banda de techno, bueno, no sé si diuen banda els que fan techno, bueno, un DJ de techno, no sé. Sí, però mentre tingui, pues, mira, un cert contingut, no? Al final que tingui... Clar, clar, clar, aquí el que ens agrada és el contingut... Clar. Combatiu, no? Així que si toqueu o canteu o punxeu qualsevol tipus de música, doncs us animem, si té contingut, a fer un split amb a quatre veus de diferents estils. Sí, jo ho veig, eh? Jo ho veig. Sí. Per les que ens esteu escoltant, l'Isma no s'ha mort de... No s'ha ofegat, no? Que abans estava tossint, no s'ha ofegat, està pixant. Tot i que si estés aquí es voldria morir ara mateix, no? Sí. Perquè... Dic que està arribant, no, és el Castro. Què, Castro, vols dir unes paraules? Ens ha marxat l'Isma i això no té... Ha marxat l'Isma i estem aquí. Ha anat a fer un canvi d'oli. Estem Isma jugant. Está. Isma se fue. Sí, veiem a la xarxa i al carrer. Bueno. Podem seguir, Mira, que arriba l'Isma. Podem seguir. A veure, Isma, tu què penses? Tu què penses si Jesús va néixer al segle VI? Portem, des que has marxat, parlant de si Jesucrist va néixer o no va néixer. Bueno, és un tema... És un homònim. És un tema inversemblant. No abans de Crist, abans d'ell mateix. És broma, no estàvem parlant no, d'això. No, estàvem parlant d'això. Vale. Per on anàvem? Res, hem comentat que estaves bé. Sí, sí, fantàstic. Que no t'havia passat res, perquè com que la gent que ens està escoltant t'havia escoltat estossegar. Ah, no, si em dic que estàs bé, que no estàs al terra ni res. No. Todo bien. I encara millor després d'aquest temazo del mestre Teclas, no? No. Del mestre Pou. Sí. Del mestre Pou. Estàvem fent temps, estàvem comentant diverses coses. Estàveu comentant la jugada. Bien hecho, clar que sí. M'heu esperat i tot, que cabrones. Volem que escoltis aquesta última cançó del Ricky. Que és la meva última. I és una... També és veritat. I a més, si no... Qui dirà lo del foli quan jo digui que ara ve la secció foli seitan? Foli! Foli! Ara, home. Ara. Mireu, us presento banda, aquí el Pim Pam Pum, és una novetat, crec. Es diuen, semblen tres paraules, però és només una, que és Man Lifting Banner. Es diu així la banda. Tot junt, eh? Tot junt. Man Lifting Banner. Són de Holanda. No acostumem a portar gaires bandes holandeses, crec. I extret del seu disc We Will Not Rest, No Descansarem, del 1995, algo que és old school aquesta també, us porto una cançó que es diu Consume and Kill, o sigui, consumir i matar. I matar. Que bàsicament el consum de carn consisteix en això. En... Consumir i matar. De fet, primer... Matar i consumir. Però bueno, això donaria per un altre... Fulli! Van het kerstfeest is teken van een cultuur die het materiële is gaan stellen boven het spirituele. Het kerstfeest vraagt bovenal om stilte. Bé, segons diuen, és la primera banda comunista street age de, de la història, per dir-ho d'alguna manera. Sí, ja ves. Comunistes i street age. I d'aquests que no beuen alcohol, no fumen... Ni... Sí, sí. Perquè la resta són tots anarquistes. No? Sí, probablement. No, però la proposta perquè musical... Perquè abans del 95 ja n'hi havien, però no devien ser comunistes, no? Bueno, clar, les lletres, no? Al final és com el punk, que és una actitud, és una forma de vida. que no casa gaire amb el nazisme, per exemple, Nazi Punks Fuck Off, però sí, clar, l'Straight Edge també és una manera de viure o d'entendre la teva existència i al final, pues, si li poses un missatge, pues... Jo trobo també com una forma de militància, no? Al final, sí. A nivell individual o col·lectiu, però de militància tan vàlida com qualsevol altra. Però com a això, com mescles també els quinets amb red, no? Amb comunisme i tal, sí, no? Sí, que sí. No tindria per què, és una manera de viure, que repetim que el nazisme no és una manera de mesclar amb cap manera de viure d'aquestes, perquè putada... simplement és una menjada de tarro i punt. Sí. Però sí, clar, per això surten aquestes fusions i jo, almenys el meu punt de vista, és que és segons la lletra, no? De fet, militància. De fet, van començar com molt, les seves lletres eren la temàtica de Straight Edge, i després és quan es van polititzar també i van començar a fer cançons més polítiques i sobretot sobre el comunisme i tal. La vida és política també. Vale, pues si seguim amb més música combativa, anem sí. Ara a una banda que no sé si han sonat gaire, diria que no, aquí al Pim Pam Pum, ja veureu que també li fota molta canya. Mira, també socialistes aquests. Sí, Social Style Cent, que traduït vol dir Consell Nacional de Salut i Benestar. És una banda sueca de crash, D-beat i hardcore punk, amb Hanna a les veus, Put i Divan a les guitarres, Arn al baix i Sebe a la bataca. Us porto un tema que es diu Icrosade Spikers Scarboard, que en suec no tinc ni idea de què vol dir, és bastant difícil de dir, per tant no tornaré a dir. És el primer tema del seu sisè àlbum homònim, com la cançó amb la que musicalment m'acomiado de totes vosaltres, i ja veureu que van a tope amb aquesta colla. Fumeu-li! Social Style Cent i aquest temazo amb aquest D-beat i crash hardcore punk que fan, tan genuí des de Suècia. Molt bé. Accelerades, és com havia de ser. Per allà dalt som foscos com els seus dies. Sí. I contundents. I... Sí, molta ganyuqui de la bona. Celebro que us hagi agradat, que he notat fora de micro que dèieu «Ei, està, ahí van galopantes», i és veritat bé, que hi anaven uns crits que fotien. Escar. Sí, la Hanna fot unes veus ben xules. Mira, podríem tenir-ho present per la secció Punkidon. Vale, pues, anirem cap al final del programa. Ha fet molta baixada i ni ens n'hem adonat. Ens hem passat d'allò més bé amb el Sapache i amb tota la colla de l'equip del programa. I acaba aquí aquesta edició 431, programa dedicat molt especialment al podcast Callat The Woman's Front, espai radiofònic realitzat en anglès per dones internacionalistes des del cor de la revolució a Rojava. Us hem anunciat la jornada solidària amb 8.000 motius, la campanya feminista i antirepressiva de les companyes de Sant Cugat, que serà el dissabte 15 d'octubre a la presó La Model de Barcelona. Serà al carrer Entença 155. mira, com un article de la Constitució. Sí. De 11 del matí a 1 de la matinada, amb un munt d'activitats diverses i res, no hi falteu. I també us hem recomanat l'acte pel 30è aniversari de l'assassinat a mans d'un policia de Pedro Álvarez, que serà el dissabte 15 d'octubre a partir de les 2 a la plaça Pedro Álvarez de l'Hospitalet, a partir de les 2 amb el retorn de Mateólica i l'actuació de Cercedilla i Último Recurso, entre moltes altres. I com no, us hem convocat a la manifestació L'Obrera es queda al barri aquest dissabte 8 d'octubre a les... Bueno, aquest no, justament el següent, no? Sí. Demà passat no, el següent dissabte 8 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Robert de Sabadell. L'Obrera no es toca, L'Obrera es queda. I a la secció de llibres combatius us hem presentat Persèpolis de Marjan Satrapi. I a la secció Felicitant... Foli! Foteu-li! Foteu-li! Hem tastat l'exquisidesa de Man Lifting Banner i el seu temacle Consum and Kill, o millor dit, Kill and Consum. Yeah. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Geraldine, bateria i ànima de la banda colombiana La Vieja Trampa. Amb això i amb un parell de temazos acabarà aquesta edició. El primer em sembla que el tires tu, Manolo. Doncs sí, jo m'acomiado amb els Ratos de Porao, aquesta mitiquíssima banda brasilera de punk, hardcore, trash, debut i moltes altres coses. Clàssics. Us porto un homònim que es diu Crucificados pelo Sistema, que és del seu àlbum Crucificados pelo Sistema, que és el seu primer treball del 1984. Ei, mira que jo havia anat enrere, però no tant. Mare meua. I l'última de les últimes la tira el mestre Pou. Sí, però no van sense celebrar aquesta trallada de cançó que posarà el Manolo. Impressionant. Que Ratos de Porrao són sempre impressionants, són apoteòsics. I bueno, intentarem... Des de Brasil. Sí, està una mica posant el nivell. I per acabar ja aquesta edició del Pim Pam Pum, posarem també un altre bastant clàssic, com jo considero que és Ratos de Porrao. Que són els Tragedy, una banda de hardcore punk de beat, és potser neocrust, depèn de com, però tomar por viento ja, de Memphis o Portland, per allà a Amèrica. La cosa és que és neocrust i això perquè van fer com una evolució i ja veureu que té un toc que es comença a notar amb el que has posat tu ara mateix, de que té un rotllo obscur, guitarreo envolvent, i ja veureu que també té una tralla bastant considerable. I res, us deixarem amb la cançó The Day After, el dia després. Uah. Molt bé, doncs amb aquestes dues perlaques s'acaba aquesta edició 431. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou el motor que fa bategar, el cor que fa bategar i el motor que fa bellugar aquesta penya que som el Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna cosa, família. Ballaruca. Ballaruca, clar que sí. I diatrallon. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Vete para la boca.